عمليا د خیبر سول شروع لارو بر عمليا د خیبر سول شروع لارو بر بیا د وخش حیدر جوړ لشکر کی بیا د وخش حیدر جوړ لشکر کی عمليا د خیبر سول شروع لارو بر عمليا د خیبر سول شروع لارو بر بیا د وخش حیدر جوړ لشکر کی بیا د وخش حیدر جوړ لشکر کی بیا ظلم کړل زړونه پجوش فروش روان پر دیر خوندم دخپل رب سر مینا سرگندم دخپل رب سر مینا سرگندم دا جهادی لڑی دی تلوی پر نڑی دا جهادی لڑی دی تلوی پر نڑی دریا لومون ور حق سنگر کئی دریا لومون ور حق سنگر کئی عمليا د خیبر سول شروع لارو بر عمليا د خیبر سول شروع لارو بر بیا د وخش حیدر جوړ لشکر کی بیا د وخش حیدر جوړ لشکر کی د دشمن حر چا سوانا چی یوالد غازی راس کغانا حیبتی سیرا لاس کی چانا حیبتی سیرا لاس کی چانا وستی پچاسی بلاندی ترپان چرا وستی پچاسی بلاندی ترپان زاک یار پا ہنر زگر سپر کئی زاک یار پا ہنر زگر سپر کئی عملیا د خیبر سول شروع لارو بر عمليا د خیبر سول شروع لارو بر بیا د وخش حیدر جوړ لشکر کی بیا د وخش حیدر جوړ لشکر کی یو د خدای پاک مینا کی کونتا خوش موتا یو د عشق پلمبو کی ټولوتا یو د عشق پلمبو کی ټولوتا دی مقصد او مطلب مور رضا د خپل رب دشت او غر مغلیم تا سفر دی مقصد او مطلب مور رضا خپل رب دشت او غر مغلیم تا سفر عمليا د خیبر سول شروع لارو بر عمليا د خیبر سول شروع لارو بر بیا د وخش حیدر جوړ لشکر کی بیا د وخش حیدر جوړ لشکر کی ان شاء الله کامیاب او فیرو پردوب جو استرگو تلزور سلام شب او روز یو عشق مدی قرآنی ایتن در عثمانی عشق مدی قرآنی ایتن در عثمانی مات مغایر غلگر پا اشر کی مات مغایر غلگر پا اشر کی عملیات خیبر سول شروع لروبر عملیات خیبر سول شروع لروبر بیاد و اخش حیدر جو لشکر کی بیاد و اخش حیدر جو لشکر کی عملیات خیبر سول شروع لروبر عملیات خیبر سول شروع